kääpiö kävely painu kyykkyyn, kävele kyykyssä. Kääpiö kävely painu kyykkyyn, kävele kyykyssä. Kääpiö kävely, kääpiö kävely kyykyssä kävellään. Kääpiö kävely painu kyykkyyn, kävele kyykyssä. Jättiläiskävely nouse seisoon, kävele parpailla. Jättiläiskävely nouse seisoon, kävele parpailla. Jättiläiskävely varpailla kävellään. Jättiläiskävely nouse seisoon, kävele parpailla. Jääniksenä hypii ja kyykystä loikataan. Hei! Jääniksenä hypii ja kyykystä loikataan. Hei! Jänis loikka ja kyykystä loikataan. Jääniksenä hypii ja kyykystä loikataan.